الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون سورة متوففين کی زواجیرو زدی مجرمان دپارا چداغی دام اللہ موزے اللہ خوص جین خوص مکو دلان دی بے داغی و اعمال سیئ بیانول گناہونا و جرونا جباغی کلنبے تکذیب ہو دروز دا قیامت تغسی بیاد اللہ دو حکمنا تجاوز معتد اوغد گناہونا اسیم از قرآن نے اعراض کول اذا تتلا علی آیاتنا حضی آیت کے اللہ علت پہ آنی چرا دیولی قرآن تا زلی کسی ہوئی دو پخانو کسی ہوتا ہوئی داغی وجہ پہ آنی کل یو دامانا چرت کی پدی باند چننا اساتویر الاولی ندی قرآن دا قصی ندی دیو تولی قصی وی واللاوی دازکا بل ران علا قلوب ما کانو یکسبون چی زنگ را وستره پزلونو دی بانده اوی عملونو چی دی کئی او دی کلی دی اگر عملونو دی پزرونو باندی زنگ را وسته او کلا جی پزرونو باندی زنگ را شی نو بسا ختم شی اگر کی بیا فاهم نئی علم پکی نئی ناغذک قرآن تا ساتویر الولی نوی چی ضرورن والا اللہ مسخ کری دی فاهم تینا وسته دی سمجھتنا غست دے او سبب یہ دی گناہو نا دی اللہ ظلم نکی داس نکی چی اسے وچ پوچا دیو بند پزل باندے مہر لگی نا قدا سے لگو لے ہوتول خلق و بیادا غسے ہو نبا پوئی دو فهم او سمجھ با پکی نو نا اصل کی دادی سو گناہو نکڑی دی اگی بوجبان دی ظلون زنگ شوی دی مسخ شوی دی اما نا دا جفا ہم پکی نشتا چو قرآن داگی نا دیر قسمہ قسم تعبیرات کڑی دی کنا داول نا چو شورو کڑی وان ختم اللہ علی قلوبهم حلتے ختم ذکر کرو کنا بیا تبع اللہ علی قلوبهم بل تبع اللہ او کلے ویلو وجعلنا علی قلوبهم اکنتا پردیو پٹے و تویلو چمونگا دی پدرن راخ کلی کلی ویلیو قاسیتن قلوبهم زرنے تکتور دی تذی طول مطلب تقیو دی چیزی زرن اللہ فهم عقل دا غست دی حدیث کی مراغلیو دا ابو حریرہ چی مسند دا احمد ترمیزی او صحیح دی ابن حبان دی ټولو راغسته چې نبی اسلام یې لوي چې ان العبد اذا اذنب ذنبا كانت نقطه سوداء على قلبه کله چې بنده ګناو کی داغی اثر په زړه پورې وځي تور داغ زړه باندې تور داغ جوړ شي ګوره نفا ان تابا و نزعا و استغفر که بنده و خیارو تجربه کارو عقل مندو نا پوشنو توبه ویستا او داغی گناه نه بلکل زانو ساتو اولا نه بخناو تجل ما فی رتاو کی بیابینکونا سقل قلبه زلی صفا سترش سقل سیقل سوان تاوی اگر چه اسپنا پی ده زنگ نپاکی گی سوان سیقل و تاوی سقل قلبه زلی صفا سترش او کلی چه توبو نباسی بخنو نواری ده اللہ نا حاتو علا قلبی ټول زلوال راگیر کی ټول زلو تک تور دغی تران علا قلوبی موی کنا ادا سوجنا ما کانو یکسیبون دا دی عمل کو کنا توبیت نیستا کسب و تویلو دغی پوج باندی پزلونو باندی رنگ زنگ راگی دے داگی مانا بیان کلا چسو قرآن تا دا نسبتو نا کئی که نا چه دا اسی قیسی دیو دیکی سا خاص مطلب نشتا دی نو دا غا بانده دی خواتاو گو رای چه دا پزلو بانده زنگ راغلی دی نبی علیہ السلامی اوزل صحابه کرامو تا دا بیانو کو چه علا ان القلوب تصدعو دا خبر ضروری دا ضروری خبر آو رہے چه ضرورنا زنگ کئی کما یصدعو الحدید سنگ چه وصفنا زنگ کئی قبل زیکی ہو کرنا کئی اندر تو خام خا کئی و خنه یې ګټ واخلې چې سبا ګور نو یې زړونو هم دقه سي زنګ کوي صحابه کرام ته پوز کو چې وما جلا او هان د دې زړونو صفائی په سبان کیږي د زنګ نه دوست په دې پاره خو تنظیم شتا وسوان دې نور کنه رنگ منګ باور کې ولیکن ضرورن صفائی وسن گئی نبی علیہ السلام تلاوت القرآن و ذکر اللہ قرآن تلاوت تیسر ازل پاکی زنگ تلری کی او جسو کی نوئیو ضرورت و تنگرنی نو خود بے ازل دا غسینو اگر زنگ بے اوخری اوخری نو بس ختم ہو یہ ودا سزا ذکر کړه چې عملونو په وجبان دي دنیا کې وګوره زلونه مسخ شي وي دي په قران نه پوي د قران په لذت نه پوي او بالکل ډیر فرق دی کنه ها نو سه اخروی سزا بیانې چې کوم خلک دنیا کې د الله د کتاب نه محروم شو دلہ کتاب پر خود آغی تیسا ضرورت نگانو لکہ دی خلق تو گو رکا نفا کتو توینم بدو گانی ملوی دا قرآن سوک دا سوی لکہ دا تازو چوائے غصب شیخا ټول خلق کافران کلوی ټول خلق مشرکان کلوی تا قرآن داس خلق کوئی لگا تازو چوائی ویستا یا وسدا پا دنیا کی دا آخو با انشاءاللہ رسید لیتا تا چران علا قلوبهم تا دیخو چک اپ امن کی چطلل شیر چطل زل چک اپ کوما چطل زنگ تینا لری کما اخپدین لری کی چطل پسلر کی نو آگا کارتا نکے چطل توباو باسی قرآن سر امین پیدا کیا قرآن سینی سر اولا گیا تاو تا نکے کنا تے دنیا سزا شوا دا آخرت کلا یقینا انہم عن ربهم یوم ذل محجوبون دا خلق ما دخ پل ربنا پرد قیامت باندی چرتا پٹ پناشی اللہ بوی می خیرات می خیرات داد تور مخونا بد شکل خلق اللہ با تگور اخپل زن نخی نزگاو پس زرینو یو خاص کر امام مالک رحمه اللہ تعالی چه حجبا عن اعدائیهیم اللہ قیامت کده دشمنان نپٹ شو نیشی منتیخا و تجلل لأولیائیهیم او خپل دوستانو ته ځان ښکارا کو دغې نه غزان پټ کو چې دا ندي او خپل دوستانو ته تجلا ری به ویني کنه ها فلما تجلا رب للجبل دایما مالک رحمت الله علیه چې حجبان اعدائه وتجلا لاولیائه قرطبی ذکر کری او حسین ابن فضل وی دین ام دیر قیمتی خبر کی حسین ابن فضل چی حجبهم اللہ فی الدنیا عن توحیده نحجبهم فی العقبہ عن رویته حجبهم اللہ فی الدنیا عن توحیده نحجبهم فی العقبہ عن رویته اللہ دنیا کی دی دخبل توحید نہ پٹکلو چی دی بہنمی ملا اللہ ویدہ دی لبز توحید نصیب کوما ټوخي ور پورې کوي خاندي ور پورې موحدين پورې نه ندي به را نه نويني دي په دغه سي په دي شرکيات کې خوشاله او دا به دنیا کې د توحید نه پټ کړل آخرت کې به د خپل دیدار نه پټ کی ان رؤيته دا سزا شو کنه یو دنیا کې او بل په آخرت کې نوایت نوې پاک اسمان دی بل مقایسه معلومه شو چله دا کافرانو د زورنی په شکل کې وي جدي تزان نه هم نو مومنان توخی کنا دا خو سره خامخاله بیا فرق څه شو فرق هم د قضیه چله مومنانو تخپل ذات کوي کمی عاشقیه او زلی کجو مک پروت باندې او که د دینم زرزری کنا هر سړی خپل عمل مناسب والله وا تخپل ځان کوي اول وته نه تاسو کی جنتیان نه چې جنتیان وای کنه پړوم سرمان شته هری به وی چې الله بس چې سونو اتا راکړي موږ منور سو وغواړو ستان وینو غواړی کنه نو بس اخیر دا چی خپل ذات بوتاو خی ناغه به جنت ته ټول نعمتو نوچت نعمتي ای سر نه برابرې ثم انهم لسعال الجحیم بیا دا خبر واورن چه دا مجرمان چی دی دا دا قرآن دشمنان چی دی دی با جهنم تا دی گواره اصلا نا چه تداو خی چکنه سموده با پت را پت شی نا دی بسی دا جهنم تا دی او چکل لار شی اللہ رب العزت بول ال تقبل غلطی و خیم یہ تقبل غلطی نا خبر ہے ولی جہنم ترالے مستقل خبری دی کنا خواہ مکی وطا دنیا سزا ذکر کلا بیا دا آخرت سزا ذکر کلا نبی اوی چکور ددی اصل دے جہنم دے اصلی دے خدا دے نبی ابو تخپل غلطی وخی ثم یو قالو هذا الذي كنتم به تكذبون بیا بوئی لشدیتا اللہ سوا خبری نکی یو قالو بس ارسوک چوا توی اللہ خویلی جزاز خلق سر قیامت کے خبری نکو ما ولا یکلمهم اللہ یوم القیامت دیتا بوئی لشی جزا جہنم چیزے دا غزه دې چې تاسو په دې باندې دنیا کې دروغ وین دا د هغه سزا ده کنه ها چې څومره وتا اوس ته بیان کیدو تاسو به وینا دا دروغ دي قران ته هم دروغ وي پیغمبرانو ته هم دروغ جن وي نن هغه سزا اوسه کې کنه ها دا دې پورې حال دو فجار بیان شو فجار چې ویلو ان کتاب الفجار نبی سجین نو حال ذکر کې د ابرار چې مخکې ان فتوار کې ویلو کنه ان الابرار لفی نعیم خدلته رستو کنو هلته مخکې بیان کړو او دل تیرستو کو اپو جاری اپی مخی کلو کلا یقیناً انا کتاب الابرار لفی علین بیشکا عمل نامی دنیکان و خلقو علین کی دی وما ادراک ما علیون او سا خبر کو تعالی را چی علیون سا مقام دے دا داغی شان با یعنی عزمت چسا ناشنا زیده علیین واحد دے جمعنا دا خبز شکلی دا جمعونو دا جمع کار و سراوکو من تشبه به قوم فهو منهم دی مفرد دی خوزان دا جمع پشانتی کئی نو پیخی کئی نو اللہ و سرم دا جمع کارو کن مخی علیین یو شانتی بیا علیون انور حکمتو ندی پکی دا اللہ چی دا داس مقام دا چی سات پا سات باندی با د دې نعمتونه نوي کیږي او تازه کیږي او بدليږي په یو حال نه کنه ها څنګه اعمال د مؤمنانو یو قسم خنو کنه ډیر قسمه قسم بدني عبادتونه مالی عبادتونه منځونه او زکاتونه اروجي پکېوم وي نفلونه پکېوم او ذکر اذکار پکېوم او قران پکېوم او عملونه ډیرو کنه نالتا کی بولا نعمتو نوم دیر دیا تھی سپوکو تالا راچ علیون سشیر کتاب مرقوم داوم یو دفتر دے لکل شوے او مہر شوے مرقوم چې خطولی کې مهر په ولګه بس هغه کې بیا څوک نور لیکل کوي نه ختم نه پاره کې زیاتې کیږي نه کمی کیږي دا مطلب مرقوم لیکل شوی او مهر شوی چې نه پکې نور څه زیاتې کیږي شي او نه کمی کیږي شي انیکو خلق و اعمال علیین کی او زغا سے ارواح عملون سر و روح نومی کنخا مومن سرے موحد سرے چے مرشی کنا او روحی ملائک واخلی خیجیئے خیجیئے سمر مزل لے دو اس امسوان دپاس اورسی نزیز تیبوزی علیین تا نال دکی دا ریکارڈ پروت تے کنا اگه سر مخامخ کی اگه سر برابر شی دور پوری ویلی بیا پلا دا اللہ خواخد چی ارسو سرکی وزیبا دا غز ایتا خوا دا مومنانو دا ارواحو مستقر اگا علیین دے دو سوانو دا پاسا عندها جنة المعوى ها جنة تلتا کنج خلق بوتا زی دفتر دیلی کلشوی محفوظ و مورزدا یشهدو المقربون اگه تبل سوک نشیت لی داس اللہ محفوظ ساتل لی حاضری کی اگه تا ملائک چنیز دیدی اللہ سرا پا مرتبہ کی اگه تاو بل سوک نشید لیا داگا ملائک اعمال اوڑی اول تا درج کئی انٹری کئی ہے اعمال اوڑی اول تا درج کئی دا خاص دا ملائک کو اختیار دیکھا مقربون نمراد اگه ملائک دی چب دے کاروان مقرر دی نو حاضری کئی اگه تا ملائک چنیز دیدی اللہ سرا بمرتبہ کی او زاغی مومنانو بشارت ذکر کی و نعمتون ذکر کی پاغشمار باندی چیز مجرمانو یہ مخ کی سزاگان ذکر کی نا قسلس ددی نعمتونم ان لبرار لبی نعیم بیشکان ایکان خلق مومنان اغیبا پا نعمتونو کیویم علل ارائک ينظرون باغی پالنگونو د جنت باندې با ينظرون ګوري ستا به ګوري الله ته هلته هم دا دی په ذکر نه کړو څنګه قیامت کې ویلو جوجو یوم ازن ناظره الی ربها ناظره امانه ده کړه د جنت باغ لوی لوی پالنګونو باندې با ناستی او ګوري با خپل رب ته تعرفو فیوجوهم نظرة النعیم تب او پیجنې داوی په مخونو کې تازواله د نعمتونو دغه مخ کې ویلو کنه چې د مخ نه معلومیږي نو د اوسړي خوشحالي هم او دیو سلی غم از مخن معلومی دا اللہ دا سی عجیبا چه پیدا کرده خواه چو گوری وطن و بس اخپلو معلوم اکی خواه بلیویلو وجوه یوم ایز مصفرتن ضاحکتن مستبشرن دلتا آغا معنا دا نو تعریفو کی هر بندتا نسبت شوی دی پیغمبر نیا دی یوازی خواه پی جانبتو اے بندہ دی پا مخونو کی تازوالی دن عمد سورہ انسان کی ویلو کنا سورہ دہر کی چوالقاهم نظرتا و سرورا اللہ باور کی دی جنت یان لا پا جنت کی نظرتا تازگی دا مخ و سرورا او خوشحالی دا ذلونو دلتا ایو قسم ذکر چو مخونو کی بے اگوری کنا و دا نعمت و دا خوشحالی اغا آثار اغا انوار اغا پا دی باندخکاری کنفتا یسقونا من رحیق سکولی وشی پا دی باندی شراب دا جنت اغی تا رحیق وی خوا مختوم مہر پیوالی شوی دی پا بوتلو کی بوتلی پرتی دی بندی خوا ابل سوک نشی راغسته دا جنتیان لرشی نراخ دی بے خوا دا دی دا پارا تیاری پرتی دی شراب دا جنت ختامه و مس یو معنی چه مهر داغی دا مشکو نده نو جنتی با حیرانی چه اللہ چه پا دی خوند باندی شکری آدھا کما که پا دی خوشبوی باندی شکری آدھا کما پا دوالو باندی مور شو ما ام داغی پا خوشبوی باندی چه ختامه و مس اوم داغی پا لذت باندی دے مانا دا ختامو ہمیس اخیری گھٹ بے دیر دا کمالی دیر دا مزی بھئی دیر مزی دار بھئی دے زکوی چو دنیا کی خود داغا گھٹ سوکرنس کی بیور دی کتا گلاس کی اگوری کا نا سکا جنما چراور تخکارشی نتوی ایکی دنیا کی اخیری گھٹ سوکنس کی او التباغ اخیری گھٹ تا خوشحالی گی چیرا خود و دیکی جو سمرا مزادا کنا تاو بل سکی نشتا خوا ختامو اخیری گھٹ دا غیبان دا سیلکا دا جنت و مشک و عمبر نعمتو نخو دیر بیان شو انتہائی دا حاصلی کی پس باندی حل تے سزا کی علت بیان کرو چی تکذیب ہو کنا از قرآن نا اعراض ہو چی اساتویر الاولینی او طویلو دل تکی علت بیانی دا جنتیانو چی جنتیانو دا مقامات حاصلی کی تاستا خوبیو شرط باندی وفی ذالکان او بدی نعمتنو کی فلیتنافس المتنافسون رغبت دیو کی رغبت کون کی شوق دیو کی شوق کون کی ابھی دی شوق ننکی گی خوا عمل تی مراد دی عمل انسان علکی چگی تی شوقی کن خوا چی شوقی نینو بس تی دباوانو اخو نپاسی شوقی نشتا کم محبت نشتا دا عمل سرا عبادت سرا زنکی دا اللہ یرا نشتا دا قیامت ادا بغیر دین حاصلی گی نا و دین نعمت انو کی دین شوق ساتی شوق ساتن کی ورن صورت شوروشی پا دیو جیمت و فیفا در ایک دنیا دا چٹاکے او دا داس سان لکار قتل لے دے وفی ذالک فلیتنا فضلاشتو اگا نعمتونا چی انسان داغی شوق ساتی خدا دی نتازان دا دنیا پا چونگ لپا باندی تباو برباد کر پا چونگ لپا باندی دی نوست جوڑ کی اصل یا ٹولو مریضان لکھراک کر خبر نشوی دا مطلب نا چکم نعمتون اللہ ومیزاجو من تسنیم گڑن ددغ شراب باند تسنیم نئی سنچ دنیا کی اوصل شربت جوڑی کنا زه مزید پاره پکې دا وای چی کنا لیمو دل ته نور صدا سي نشته کنا نو ال ته پکې د مزید پاره تسنیم دای آینند یو چی نه ده په جنت کې یشربو بیل مقربون سکلب کئی داغینا خلق چنز دیدی اللہ سرب مرتبہ کیم دا بشارتو دا ابرار و حال ذکر کرو ابرار چلا والا دا سی نعمتو نا تیار کری دا سی دیو نا تیار کری حال دوارو فریقینو بیان دا آخرت گوار دا آخرت حال بیان شو کم دا جہنم یانو او داغی جرمونا او داغی گناہونا داغی نا فرمانے ٹولی بیان شو داغسی دا جنت یانو نعمتونا دا جنت دیر اعلا دیر شاندار بیان شو رست بید دنیا حال بیانی چیدی مجرمان دنیا کس کولی ارہ چه جزان دغسی خوار پار یتیمانان پاتی شو اسوات حاصل نشو دا دی دنیا کی سکولو دا دمرا دیر عمر شپیت کالا او بندوس کالا پسکی تیر کلو دا یہ حال بیان کی خواه ارسرا دو منانو شان بیا بیانی